Ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Zyskaj komfort i bezpieczeństwo, zlecając sezonowe czynności autoryzowanemu serwisowi Volkswagena. Teraz w promocyjnych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Jest Anna Mączka i Filip Jarek. W tym serwisie Trójki powiemy o tym, co dzieje się w stołecznej kamienicy, wobec której uchylono decyzję o reprywatyzacji. Sąd nie zgodził się na wypuszczenie z aresztu adwokata, któremu prokuratura zarzuca pranie brudnych pieniędzy. Znów można zwiedzać znajdujący się w Warszawie najwęższy budynek świata. Mimo decyzji Komisji Weryfikacyjnej o uchyleniu decyzji o reprywatyzacji, nadal trwa koszmar mieszkańców warszawskiej kamienicy przy Nowogrodzkiej. Spółka Jowisz, czyli dotychczasowy właściciel budynku, nie zrezygnował z uciążliwego remontu, który trwa już od 5 lat, mówi lokatorka Alicja Dobecka-Olsen. W dalszym ciągu jest to kucie, maszyny taborujące, ani przejść przez te schody nie można. Teraz nam windę zabrali. Ciężko nam, ponieważ znowu drugi rok. Temperatura w mieszkaniu była od 9 do 13 stopni, mi już stawy wysiadły. Jakub Rzeczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów tłumaczy, że sytuacja prawna nieruchomości mimo decyzji Komisji Weryfikacyjnej pozostaje bez zmian. Dopóki nie ma wpisu do księgi wieczystej ze strony ratusza, to nadal właścicielem jest spółka Feniks. Prowadząca pracę w budynku spółka Jowisz należy do grupy kapitałowej Feniks. Warszawski ratusz nie przejął kamienicy w zarząd, mimo iż w ubiegłym tygodniu nakazała mu to komisja weryfikacyjna. Według władz stolicy do przejęcia nieruchomości potrzebny jest wpis w księdze wieczystej. Według komisji takiego wymogu nie ma. Komisja nakazała także udostępnienie mieszkań dawnym lokatorom, ale według Jakuba Rzeczka działania obecnego właściciela budynku mogą te plany pokrzyżować. Całkiem jest możliwe, że jest to celowe działanie spółki Jowisz, które polega na tym, że łączone są lokale mniejsze, które były wcześniej lokalami komunalnymi, w lokale większe, które nie zostaną już im zwrócone. Można ewentualnie mu zaproponować jakiś lokal inny w zasobach miasta. Właściciel kamienicy dziś sprawy remontu nie komentuje. Adwokat, który ma być zamieszany w pranie brudnych pieniędzy, zostaje za kratami. Sąd w Słupsku nie zgodził się na wypuszczenie na wolność mecenasa Adama K. Sprawa dotyczy wyprania 1,5 miliona euro. Adama K. w sądzie reprezentowało aż 3 prawników. Sędzia Jadwiga Miklińska zdecydowała się jednak oddalić skargę pełnomocników mecenasa. Z wielkim przekonaniem broniliśmy kolegi przed zarzutami, które w naszej ocenie jest bezzasadne, a przynajmniej na tym etapie nie daje podstaw do aresztowania, mówi mecenas Krzysztof Woliński, jeden z obrońców Adama K. Można prowadzić postępowanie dowodowe, które może pewne aspekty wyjaśniać, ale to zawsze na korzyść podejrzanego. To jest dramatyczna sytuacja dla adwokata, który broniąc człowieka znalazł się w sytuacji podejrzanego. Sąd dyscyplinarny zawiesił tymczasowo i bezterminowo mecenasa Adama K. w wykonywaniu obowiązków adwokata. W sprawie brudnych pieniędzy zarzuty usłyszały w sumie 4 osoby, ale śledczy, jak ustalił nasz reporter, poszukują jeszcze co najmniej 2. Grozi im do 10 lat więzienia. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych krytykuje NATO. Kreml zarzuca Sojuszowi Północnoatlantyckiemu podejmowanie działań, które coraz bardziej ochładzają wzajemne stosunki. Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Aleksander Gruszko mówi, że NATO powinno zdawać sobie sprawę, że bez współpracy z Moskwą nie będzie w stanie zagwarantować globalnego bezpieczeństwa. Rosyjski dyplomata stwierdził, że sojusz niepotrzebnie i bez uzasadnienia wzmacnia swoją obecność na granicach Federacji Rosyjskiej. Zdaniem Aleksandra Gruszko taka polityka NATO zmusza Moskwę do uwzględniania Litwy, Łotwy, Estonii czy Polski w wojskowych planach Federacji Rosyjskiej. Wiceszef rosyjskiego MSZ skrytykował Sojusz Północnoatlantycki za wyrzucenie z Brukseli części rosyjskich dyplomatów. Oświadczył, że za działaniami, które psują kontakty Rosji z NATO, stoi Wielka Brytania, która wykorzystuje do tego napięcia związane z próbą otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu NATO zdecydowało się zredukować maksymalną liczbę pracowników Rosji przy sojuszu do 10. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg mówił, że Rosja dostaje wyraźny sygnał, iż istnieje cena i konsekwencje jej niebezpiecznego modelu zachowania i wynika to z braku konstruktywnej odpowiedzi Rosji na to, co wydarzyło się w Salisbury. Rada Północnoatlantycka wsparła wcześniej Wielką Brytanię w oczekiwaniu, że władze w Moskwie odpowiedzą na pytania dotyczące zamachu z użyciem środka chemicznego. W kwietniu znów będzie można zwiedzać najwyższy budynek świata. Chodzi o znajdujący się w centrum Warszawy dom Kereta. Więcej na ten temat w relacji naszej reporterki.

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny Polak produkuje rocznie ponad 300 kg szkodliwych dla środowiska elektrośmieci. Sprzęty wytwarzane dzisiaj, choć nowoczesne, są bowiem coraz mniej trwałe i psują się już po kilku latach. Dlatego przybywa osób, które próbują na własną rękę przedłużyć im życie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu zatytułowanego Naprawiaj, nie wyrzucaj, autorstwa Olgi Mickiewicz-Adamowicz. Co pani robi, jak się pani coś zepsuje? Właśnie mi się kręgosłup zepsuł. Oj! Także idę do lekarza właśnie powoli. Rozumiem. A takie rzeczy typu suszarka do włosów, czajnik elektryczny, mikser, naprawia pani czy wyrzuca? No ostatnio czajnik wyrzuciłam jakiś miesiąc temu i kupiłam nowy. Koszty tego czajnika były takie, że po prostu lepiej było wyrzucić i kupić nowy, bo i tak już był troszeczkę stary i zużyty. Ja próbuję naprawić, a jak się nie da, no to kupuję nowy niestety. Najczęściej są to rzeczy, które możemy raz użyć tak naprawdę. No i nie da się tego wymienić, bo są to rzeczy jednorazowe. Myślę, że wszystko teraz jest robione w Chinach i dlatego to jest jednorazowe. Mało wytrzymałe, no i trudność jest z dostępnością rzeczy zamiennych. To zalewają wszystko plastikiem i żeby to jakąkolwiek część wymienić, to trzeba pół czajnika na przykład rozebrać i już się go zepsuje, także nie da się wymienić tej grzałki, bo przeważnie w czajniku to grzałka się przepala. W dodatku te rzeczy są stosunkowo tanie. Za 100-150 zł czasami można kupić nowy sprzęt. No albo i taniej jeszcze nawet. Albo i taniej. Kiedyś, że robiło się jedną rzecz i do tego kupę części zamiennych. Pamiętam lodówkę, która u moich rodziców stała 20 lat. Tak. Wszystko takie było robione, żeby było jak najdłużej wytrzymywało. I dzięki temu ludzie to kupowali, bo wiedzieli, że to wytrzyma dużo lat. A teraz właśnie wszystko wytrzymuje chwilę i trzeba kupić nowe. No nie zawsze, sporo jest rzeczy, które można naprawić. Tylko no, coraz mniej ludzi się tym interesuje i umie. Kiedyś w szkole były zajęcia praktyczne. To jest spódnica teraz? Tak, to jest spódnica. Chyba przerobię ją na woreczki na zakupy. Czy masz na sobie coś, co kupiłaś w sieciówce? Po prostu weszłaś i kupiłaś, bo miałaś ochotę? Nie. Nie mam. Julia Wizowska, dziennikarka. Autorka bloga o przetwarzaniu odpadów na nowo śmieci. Mam dżinsy z lumpeksu. Mam sweter, który przywiozłam sobie z zagranicy. Gdzieś podczas jakiegoś wyjazdu było mi zimno, więc sobie kupiłam. Ale to było, nie wiem, z 8 lat temu? Buty kupiłam na jakimś bazarku, ale te buty były zupełnie inne. To znaczy te buty były w paski. A teraz są czarne z jakąś aplikacją kolorową. Te czarne to jest farba do tkanin. Na jednym z butów zrobiła mi się dziura tutaj pod aplikacją jest dziura. I nie miałaś ochoty ich wyrzucić po prostu? Nie. One są wygodne. Wiesz co, ja mam stopę 35 rozmiar, więc znaleźć na moją stopę buty to graniczy z cudem tak naprawdę, więc każdą parę butów, które mam, staram się wykorzystać tak na maksimum. A górę, no to właśnie tą dziurę zakleiłam sobie aplikacją. Aplikacja została wycięta z ręczników kuchennych. Dostałam też, ktoś wyrzucał, nie wyrzucał, znaczy miał do oddania. Z jakimś takim słowiańskim właśnie wzorem. Jakieś jarzębina, kalina, jakieś kwiatki. Stwierdziłam, no może na ręczniki kuchenne się za bardzo nie nadaje, ale jako aplikacja na buty to jak najbardziej. Robiłaś taki wywiad też ostatnio o ubraniach zużytych i o tym, co się z nimi dzieje i o tym, na ile jest obliczona ich żywotność. Tak, że 10 prań. To była firma, która się zajmuje recyklingiem ubrań i oni prowadzą wewnętrzne badania na temat tekstyliów, jakości ubrań. I według tych badań ubrania obecnie w sklepach sieciowych, takich popularnych, spotykanych w centrach handlowych, są obliczone na 10 prań. Czyli po 10 praniach to ubranie już nie będzie się nadawało do noszenia, bo albo się rozciągnie, albo dziury się porobią, albo, no nie wiem, zmycha ci się. W każdym razie to nie będzie już ubranie, które można będzie nosić. Po raz pierwszy się dowiedziałam o czymś takim. 10 prań? Wow. No jak wierzysz po każdym noszeniu, no to co, 10 założeń? Według badań przedmioty są coraz lepsze, coraz bardziej nowoczesne, ale coraz mniej trwałe. Piotr Koluch, redaktor naczelny magazynu z testami konsumenckimi Protest. Bardzo prosty przykład. Drukarki, która kosztuje generalnie 190 zł, toner do drukarki kosztuje 250 zł. Jeżeli się coś zepsuje w takiej drukarce, to lepiej ją wymienić niż ją naprawić. W drukarkach również niektórzy producenci stosują chip, który załóżmy po 5000 stron drukarka przestaje działać. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się od Edisona, który wymyślił żarówkę. I wymyślił tak dobrą żarówkę, że świeciła 1500 godzin, a po ulepszeniu świeciła 2500. No i w 1925 roku producenci wpadli na pomysł, że to nie jest biznes, no trzeba skrócić żywotność żarówki. No i robiono wszystko, by skrócić ją do 1000 godzin i oczywiście teraz też żarówka świeci do tej pory 1000 godzin. Bo jeżeli przedmioty nie będą wymieniane przez nas, to biznes przestanie się kręcić. A co ze wzrostem gospodarczym, jeżeli przestaniemy kupować rzeczy? Pan dzisiaj przyniósł blender. Blender, tak. Co dolega? No silnik się przepalił, także niestety nic nie można zrobić i trzeba się pozbyć. A blender długo działał? No jak na taką jakość, to myślę, że tak całkiem sporo, no z rok. Z rok? To w sumie nie jest długo, kiedyś sprzęty działały znacznie dłużej. Tak, teraz sprzęty są o wiele szybciej, się psują. Mamy dzisiaj kawiarenkę naprawczą, czyli takie wydarzenie, podczas którego każdy może przyjść z zepsutym przedmiotem i nasi specjaliści go naprawią. Sylwia Sikorska, Stowarzyszenie Zero Waste Polska. Mamy naprawę rowerów, mamy naprawę elektroniki, AGD, RTV, mamy naprawę ubrań. Zachęcamy do tego, żeby naprawiać głównie ze względu na ten aspekt ekologiczny, żeby te rzeczy nie trafiały od razu na wysypisko śmieci, tylko żeby starać się przedłużać ich życie. Próbuję rozebrać suszarkę tutaj jednej z pań, która dmucha, ale nie grzeje. Suszarka długo działa? No tak, mam ją chyba z 5-6 lat. Czemu pani chce ją naprawić, a nie kupić sobie nową? Dużo energii i surowców się zużywa na każdą rzecz, szczególnie elektroniczną, więc jeżeli jest możliwość jej naprawy, no to chciałabym, żeby jak najdłużej działała po prostu. A pan kiedy się tego nauczył? Zawsze mnie interesowało elektronika, a urodziłem się jeszcze w czasach, kiedy dostęp do niektórych rzeczy nie był taki powszechny jak dzisiaj, że idziemy do markety i kupujemy co chcemy, tylko było to problematyczne dosyć i człowiek musiał bardziej dbać o to, co miał, no bo było to ciężko dostępne. Zaraz, śrubka mi uciekła. Poza tym lubię to, no. Dobra, sprawdzimy grzałkę. Ona się zaczyna tu, kończy się tu. Grzałka jest dobra. Przeszkadzały mi te rosnące góry śmieci, które gdzieś tam, no zawsze były problematyczne. Ja mam bardzo małą szafkę pod zlewem i ten kosz był praktycznie codziennie przelewający się śmieciami. Natomiast w tej chwili produkuję o wiele mniej śmieci, wyrzucamy śmieci maksymalnie raz w tygodniu. I też te śmieci przestały być takie problematyczne, bo przez to, że też kompostuję w domu, znaczy w bloku, to te śmieci tak nie śmierdzą, więc nawet jak sobie posiedzą 3 dni dłużej, to nikomu one nie przeszkadzają i nie jest to dla mnie duży wysiłek, żeby tak zminimalizować odpady. A co pani potem robi z tym kompostem, jeżeli nie mieszka pani w domu w schronie? Głównym produktem takiego kompostowania z drzewnicami, które ja praktykuję, jest taka herbatka kompostowa i to jest płynny kompost. No to idealnie się nadaje do roślin doniczkowych, nawet takie, które mamy w domu, to po pierwsze. Natomiast jak się pochwalimy znajomym, że mamy taki kompost dostępny i to jest dużo lepszy kompost niż możemy w sklepie kupić. Szereg chętnych zawsze się ustawia, więc polecam zapytać albo znajomych, albo rodzinę, albo nawet sąsiadkę, która ma kwiatki na balkonie, a w ostateczności można wylać po prostu na trawnik, bo to jest taka po prostu brudna woda. Tak to wygląda, natomiast jest to woda pełna różnych wartości odżywczych, także tylko trawnik nam na wiosnę podziękuje ładniejszym kolorem. Najlepiej nadają się do kompostowania drzewnice kalifornijskie, natomiast wiem, że niektórzy nie chcieli zamawiać przez internet, bo są i takie osoby, kupowały drzewnice, takie jakieś czerwone robaki ze sklepów wędkarskich. I one też nadają się do kompostowania, natomiast drzewnice kalifornijskie robią to szybciej i lepiej. Więc ja stwierdziłam, że po prostu zamówię i taka jedna paczka do mnie przyszła. Mogę się tylko pochwalić, że udało mi się ci naprawić pianinko, pilota. Pianinko? Pianinko, takie dla dzieci. Pianinko, tak. I coś jeszcze. Co to było? A, i tablet dla dzieci. A jak pan ocenia te sprzęty, które dzisiaj kupujemy, te elektroniczne? Konsumpcjonizm mamy, tak? Firmy produkują, my kupujemy. Ten sprzęt jest na tyle tani, że się go nie opłaca naprawiać, no bo nie oszukujmy się, no osoby jakieś tam wykształcone, technik, elektronik, no to są zawody już w tej chwili też ciężkie, bo w tej chwili wszyscy mamy zarządzanie, marketing i inne jakieś tam umysłowe, nazwijmy to, zawody. A te fizyczne zawody zamierają. No, teraz znajdzie pani ślusarza, kaletnika czy krawca chociażby tak na szybko. Też nie jest to proste. Stawki za te usługi są wysokie, przez to też się to nie opłaca, no bo jeżeli mamy suszarkę, która kosztuje powiedzmy tam, nie wiem, 200 zł przykładowo, a jej naprawa kosztuje 100-120 zł, no to myślę, że na logikę. Miałaś to też po prostu z celem, żeby to naprawiać, bo mamy nowy produkt na dwuletniej gwarancji, przez 2 lata mam z tym spokój. A po 2 latach ona się zamortyzuje i go wyrzucamy, generując oczywiście tony śmieci. Chyba. Zobaczymy. Tak, teraz to trzeba złożyć, co może zająć więcej czasu niż cała naprawa. Był to reportaż Olgi Mickiewicz-Adamowicz pod tytułem Naprawiaj, nie wyrzucaj. A Państwu, jak często zdarza się dzisiaj naprawiać, no właśnie zamiast wyrzucać? Mówimy głównie o sprzęcie AGD, ale słyszeliśmy w reportażu, drugie życie można nadać wielu przedmiotom. 2027 3 ZD3@polskieradio.pl. Na zegarach 18:26. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? To a propos, proszę Państwa, klimatów retro. Ja posiadam odkurzacz przedwojenny, czyli sprzed II wojny światowej. Działa Jest może trochę w tej chwili niewygodny, bo nie ma węża takiego elastycznego. No i musiałem po jakichś latach wymienić mu przewód gumowy, poprzedni się rozsypał. Ale taki jest sprzęt, który do dzisiaj działa. Po niemiecki odkurzacz, ja jestem ze Szczecina, więc tu zostało dużo takiego sprzętu, który Niemcy mieli przed wojną, więc na pewno przed 39 rokiem. No to pan, proszę pana, w naszym zestawieniu obejmuje zdecydowanie pierwsze miejsce. 22,7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni, kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017, mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja. Należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Wśród najważniejszych informacji Filip Jarek. Z powodu awarii europejskiego systemu kontroli lotów na polskich lotniskach, w tym lotnisku Chopina, można spodziewać się opóźnień startów i lądowań samolotów, a także utrudnień w trakcie obsługi pasażerów na terminalach. Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mateusz Sokołowski powiedział, że trudno w tej chwili wskazać, na ilu dokładnie lotniskach mogą wystąpić opóźnienia. Awaria ma zostać usunięta dziś wieczorem. Aby uzyskać szczegółowe informacje o statusie swojego lotu, pasażerowie powinni kontaktować się bezpośrednio z liniami lotniczymi. Dziś weszła w życie znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona m.in. możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Oprócz tego w Sądzie Najwyższym powstaną dwie nowe izby: kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna. Przebywający w Ankarze Władimir Putin zapowiedział, że elektrownia atomowa na południu Turcji zostanie oddana do użytku w 2023 roku. Wcześniej tureckie władze poinformowały o wydaniu rosyjskiemu koncernowi Rosatom licencji na realizację inwestycji wartej co najmniej 20 miliardów dolarów. Turcja jest pierwszym krajem, do którego prezydent Turcji, Rosji, wybrał się w podróż po zwycięskich wyborach. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano, gdzieniegdzie możliwe mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Nie będzie bardzo zimno. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 5 do 8 stopni. Tu trójka. 18.32. Trójka. Program trzeci. Czas na spotkanie z ekonomią w studiu Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dziś moim gościem w studiu jest Bartosz Turek, analityk firmy Open Finance. A skoro zaprosiłem pana Bartosza Turka do studia, dzień dobry, to będziemy rozmawiali o rynku nieruchomości. Z ostatniego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że grubo ponad 5 miliardów złotych, tyle, aż tyle, wydali Polacy na zakup nowych mieszkań w zaledwie 7 miastach. Wynik taki zawdzięczamy bardzo niskiemu oprocentowaniu lokat, co kusi inwestorów do zakupu mieszkań na wynajem. No a jak pisze pan Bartosz w swoim artykule, swoją cegiełkę dodaje też coraz szybciej, dodają coraz szybciej rosnące ceny mieszkań, co dodatkowo podgrzewa emocje inwestorów. W związku z tym zapytam już na samym początku, czy te rosnące ceny, bo to już prawie 7% w skali roku, no, nie powinny być sygnałem, że jeśli ktoś jeszcze teraz myśli, żeby gdzieś tam wyciągnąć z szuflady, z bieliźniarki swoją gotówkę, to może to już być za późno na taką inwestycję. To znaczy faktycznie, jeżeli spojrzymy na to, kiedy był najlepszy moment, żeby kupić mieszkanie na wynajem, to bez wątpienia był taki rok mniej więcej 2012-2013, czyli taki moment, w którym kończył się program Rodzina na swoim. Deweloperzy powoli szukali dopiero, komu te mieszkania, które już budują, które zaczynają budować, sprzedadzą, a Rada Polityk Pieniężnej jeszcze dopiero zaczynała serię obniżek stóp procentowych, no czyli powodowała, że te lokaty coraz gorzej były oprocentowane, a kredyty hipoteczne coraz były tańsze. Także faktycznie no wtedy, gdybyśmy kupili mieszkanie na wynajem, to byłby idealny moment. To trochę tak jak z grą na giełdzie, prawda? Mm-hmm. Każdy chce kupić w dołku, a sprzedać na górce. To właśnie wtedy był ten dołek, w którym trzeba było kupować mieszkania. No, tylko ale jak wtedy, sam pan zauważył, nie było jeszcze wtedy takich niskich oprocentowań na lokatach, prawda? Dokładnie tak, bo można było założyć lokatę na nawet 5, 6 czy 7% w skali roku i wtedy mało, znacznie mniej osób myślało o tym niż, znacznie mniej niż teraz, myślało o tym, żeby kupić mieszkanie na wynajem i na tym wynajmie zarabiać. No ale też ta kwota, o której pan wspomniał, 5,2 miliarda złotych, to tak jak pan wspomniał, w siedmiu miastach Polski. No właśnie. I tylko w biurach sprzedaży deweloperów i tylko przez 3 ostatnie miesiące 2017 roku w skali całego roku u deweloperów właśnie z tych 7 miast, czyli mówimy tutaj o Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi, sprzedano mieszkania za gotówkę za prawie 19 miliardów złotych. To jest naprawdę potężna kwota, która starczyłaby na utrzymanie całego polskiego państwa przez 20 dni, czyli to by się składało na wypłatę chociażby emerytur, utrzymanie służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, rządu i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę potężna kwota, którą z drugiej strony można było wydać na ponad 50 tysięcy mieszkań. Aż tyle Polacy kupili w zeszłym roku za gotówkę. Panie Bartoszu, spójrzmy na to w ten sposób. No, to jest taki samo nakręcający się mechanizm. No, jest spory popyt na mieszkania jako lokata kapitału, więc deweloperzy podwyższają cenę. Czy ten mechanizm się nie rozsypie? Znaczy, czy nie grozi nam tu jakieś niebezpieczeństwo, jakaś bańka? Bez wątpienia rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym. I cyklicznie mamy do czynienia ze wzrostami cen, a później spadkami cen. To jest normalne. Także my jesteśmy teraz oczywiście w tej fazie hossy. Tutaj już mam wrażenie, że nie ma żadnych wątpliwości, bo na początku przez wiele lat od połowy 2013 roku licząc mówiliśmy o tym, że na rynku mamy do czynienia z ożywieniem, bo buduje się coraz więcej, Polacy coraz więcej mieszkań kupują, ale ceny były stabilne. W roku 2017 widzieliśmy wyraźny, od 2017 roku widzimy wyraźny wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Te kredyty zaciągane po to, aby kupić mieszkania. I od tego właśnie też momentu widzimy, jak ceny mieszkań rosną. Te najbardziej wiarygodne dane Narodowego Banku Polskiego mówią o tym, że za używane mieszkanie pod koniec 2017 roku trzeba było płacić o prawie 7% więcej niż pod koniec roku 2016. To już jest solidny wzrost. To już jest taki wzrost, który wykracza poza taki, który można było uznać takim stabilnym, bezpiecznym w dłuższym terminie, ale jeżeli spojrzymy na Europę, to my wcale nie jesteśmy pod tym względem liderami. No właśnie chciałem zapytać, jak to jest w innych krajach, czy to tylko u nas tak? No właśnie jest tak, że w Europie w większości krajów ceny mieszkań gwałtownie rosły w ostatnich latach. Co więcej, znacznie mocniej przeważnie ceny mieszkań w krajach europejskich rosły niż w Polsce. My mamy całe szczęście te regulacje odnośnie wkładu własnego. To znaczy, żeby kupić mieszkanie z udziałem kredytu, trzeba mieć 20% jego ceny w gotówce, no minimum 10% jego ceny w gotówce. Takie regulacje zawdzięczamy Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacji. Tak. Także efekt jest taki, że nie każdy może sobie pozwolić w tym momencie na kredyt. Trzeba najpierw uzbierać trochę pieniędzy, żeby zaciągnąć kredyt i dzięki temu nie mamy, mam wrażenie, w tym momencie, gdybyśmy nie mieli tych wymagań odnośnie wkładu własnego, to nie zdziwiłbym się, gdyby mieszkania w Polsce były nawet o połowę droższe. A jeżeli chodzi o jakieś konkretne przykłady, to na przykład na Islandii, czy w Irlandii, Szwecji, na Węgrzech, w Portugalii, w Czechach, w Bułgarii, na Litwie, na Łotwie, tam ceny naprawdę szybują. Dwucyfrowe wzrosty rok do roku, a na Islandii to już jest takie szaleństwo, że Islandczycy za domy muszą teraz płacić dwa razy więcej niż w roku 2010. Także my dopiero dołączamy z tymi naszymi wzrostami cen do wzrostów, które w Europie są już od dłuższego czasu. Panie Bartoszu, wracając na ten nasz rynek polski, to strzelam. Duże miasta, akademickie miasta, najlepiej jeszcze położone w jakichś atrakcyjnych miejscach, na przykład nad morzem albo w górach. Dokładnie tak, pan strzelił w dziesiątkę w Trójmieście. Jeżeli spojrzymy na miasta wojewódzkie, to w Trójmieście te ceny rosną bardzo szybko, prawie najszybciej. No najszybciej rosną w Łodzi, ale tam po części jest to efekt tego, że po prostu łódzkie nieruchomości są relatywnie tanie. Ale jeżeli spojrzymy na miasta, to można, wojewódzkie, to można też znaleźć takie, w których ceny są jeszcze w miarę stabilne, znowu bazując na danych Narodowego Banku Polskiego, to tutaj możemy mówić o Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Opolu czy Rzeszowie, tam ceny mieszkań są niemal na tym poziomie co rok temu, a więc tam jeszcze te wzrosty cen nie dotarły. To jeszcze krótko na koniec, dominuje rynek pierwotny czy wtórny? Pierwotny. To znaczy, jeżeli spojrzymy na to, jakie mieszkania kupują Polacy, to cały czas mimo wszystko przede wszystkim mieszkania używane, to jest większa czyli część rynku, ale jeżeli znowu odniesiemy się do warunków europejskich, to rynek pierwotny, czyli te mieszkania deweloperskie, odpowiadają już za mniej więcej 45% zawieranych transakcji. I to jest najwyższy wynik w Europie. Nasz rynek pierwotny, to co budują deweloperzy, to jest oferta, która przyciąga naprawdę bardzo dużo kupujących i tutaj no, jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe deweloperskie w Europie. Państwa i moim gościem był Bartosz Turek, analityk Open Finance. Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. I know you feel we are changed, but you can't. Change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you. One of a kind. And I think some way to make it, though you don't know how to take it. Sometimes one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. We were carefree, open and honest, loving easy, kind and true. And I suppose you never doubted that we were all together fine. You never really knew my mind. You never really knew my mind. My silence holds the secrets when I answer, but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice or know that it was over. Sometimes I'm a stranger to you. Sometimes you're a stranger to me. Sometimes, baby, all the time. You never really knew my mind. I never really knew your mind. Tak piękne nagranie. Naprawdę dopiero na 28. miejscu listy przebojów programu trzeciego. No, proszę zmienić ten stan rzeczy. lp3.polskieradio.pl. Cały dzień dzisiaj pytamy Państwa, no, cały dzień może nie, od 16, jaki jest ten najstarszy sprzęt, jaki mogą Państwo znaleźć we własnych domach? Chcę się pochwalić. Mam lata 30, pedałowa maszyna do szycia, działa sprawna, zwężam, skracam sobie na tym różne rzeczy. Oprócz tego mam jeszcze patefon, też 30 lata. Działa, taki na korbę, z tubą. I wszystko działa jak należy. 22 i 7 trójek, 14 minut do 19. 3 po 3. Ponieważ za oknem wciąż widno, mówimy Państwu dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Guma-Gumulec i tutaj z tego miejsca serdecznie pozdrawiam wypoczywającego wciąż Mariusza Cieślika, a w moim studiu gość Łukasz Lotek-Lotkowski, legenda stand-upu, żywa legenda, chodząca legenda, podbiegająca nawet jak potrzeba do autobusu. Legenda stand-upu, człowiek, którego na YouTubie oglądają miliony, ale myślę, że tylko kwestia czasu, żebyś na krakowskich Błoniach zorganizował sobie jakiś porządny koncert. Dobry wieczór, Lotek. Dobry wieczór, Guma, dobry wieczór Państwu. Jak forma poświąteczna, jak dieta Twoja? Bo wiem, że skrupulatnie odliczasz każdy gram, wyliczasz kalorie. Jak to w te święta było? Ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem na diecie wegetariańskiej 5000 kalorii, które pomaga mi bardzo utrzymać moją sylwetkę, która akurat pasuje do stand-upu. Ale po świętach powiem Ci, że bardzo dobrze. Zero zgagi, zero nadwagi, idealnie. A słodkości lubisz? Bardzo lubię, ale w tym roku tylko kawałek sernika, murzynka, szarlotki, mazurka, wiesz, i na spokojnie. Trzeba jednak mieć rozsądek. Oszczędzałeś się? Nie oszczędzali się natomiast niektórzy mieszkańcy Piegar Śląskich, bo wyobraź sobie, że na terenie tamtejszego miejskiego ośrodka sportu i rekreacji zorganizowano taką zabawę. Pochowano 400 czekoladowych jajeczek. Bardzo dobrze. Dla dzieci. Tych dzieci przyszło około 100, więc wychodzi, że no, każde dziecko miało szansę na jakieś 40... Boże, 4 jajka. 4, guma, co jest? Jestem po świętach. Słabo liczę, ja jestem od gadania. No niestety, zabawy za bardzo nie było, bo jak zwykle zepsuli ją dorośli. Kolejny raz to rodzice zbierali te jajka, a nie dzieci. Do rodziców przyszykowaliśmy specjalny poczęstunek. Nie zainteresowało ich to. Bardziej ich zainteresowało zbieranie jajek. Jeden rodzic drugiemu rodzicowi wyrywał tam jajka, z koszyczku wyciągali. Bardzo śmieszny głos ma ten pan, jakby siedział tyłem na czymś i był czarną sylwetką. To był jeden z organizatorów tego wydarzenia, no i dlatego się pomyliłem, bo już wyprzedziłem to, co się wydarzy, czyli dzieci tam dzieci, to dorośli zabierali po 40-50 jajek, tak jak tutaj pan powiedział, wyrywali sobie, na szczęście z koszyczków tylko, więc do jakichś dantejskich scen nie doszło, ale podobno widziano takie smutne, zapłakane dzieci, które chodziły po tym ośrodku sportu i rekreacji i zaglądały pod każdy kamień, może jakieś ostatnie jajeczko się znajdzie, no niestety nie było. Mnie zastanawia, że dorośli już wzięli ze sobą reklamówki, czyli byli przygotowani na większą zdobycz, nie na 4 jajeczka, właśnie kilkadziesiąt. Myślisz, zastanawiam się, czy część z nich właśnie trenowała jakoś specjalnie tej konkurencji. Jak by to mogło wyglądać według ciebie? Nie wiem, zbieranie na czas muszelek nad morzem albo bursztynów. Szyszek. Konkretnych szyszek, tylko że świerkowych, więc sosnowe odpadają, więc nawet trudna konkurencja. Twierdzisz, że szyszki świerkowe mają taką samą wagę jak jajka z czekolady? Bo to rozumiem, że o to chodziło, tak? Mi się wydaje, że może być podobnie. I taką muzyczkę sobie puszczali jeszcze z filmu Rocky, Eye of the Tiger. Tak to sobie wyobrażam. I pewnie tak było, krótko mówiąc, za darmo, to i sól słodka. 3 po 3. Pytałem cię o dietę, to pociągnę trochę ten wątek. Jak u ciebie ze sportem, Lotek? No uwielbiam oglądać. Naprawdę jestem wielkim fanem. To tak jak ja, dokładnie tak jak ja. Skoro uwielbiasz oglądać, to myślę, że to będzie dla ciebie prosty quiz. Będzie to quiz muzyczny, krótko mówiąc, jaka to melodia? Muzyka. No i co? Na pewno coś z Władcy Pierścienia. Nie zaskoczę cię. To nasi sąsiedzi śpiewali, nie wiem, czy zauważyłeś ten taki najśmieszniejszy z możliwych języków świata. Czesi, tak? Czesi, tak. To był, a konkretnie to był hymn Czech. Hymn Czech, który dla szefa czeskiego komitetu olimpijskiego, niejakiego Jiřího Kejvala, jest za krótki. Wyobraź sobie, trwa około, i państwo proszę sobie też wyobraźcie, trwa około 45 sekund. No i szef tamtejszego komitetu olimpijskiego uznał, że kiedy czeski sportowiec zdobywa złoty medal, staje na najwyższym stopniu podium, grają mu hymn, to on jest grany za krótko, że jego rodacy, siedzący wtedy, tak jak ja i ty, przed telewizorami w domu, za krótko cieszą się z tego złotego medalu i zaproponował wydłużenie tego hymnu o jakieś pół minuty, żeby ten hymn trwał 75 sekund. Ale wiesz co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo na ostatnim meczu naszej reprezentacji poleciały dwie zwrotki naszego hymnu i kibice już się pogubili, już po pierwsze zaczęli bić brawo, czyli zaczęła śpiewać, ochrzaniać tych, którzy zaczęli klaskać i zrobiło się wręcz niebezpiecznie, więc ja bym uważał z takimi zmianami hymnu. To prawda, tak było, ale u nas to się jakoś powtarza, bo jest zwrotka, refren, prawda? Przy tej drugiej już, jak przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, to już są problemy, która ta rzeka, czy na pewno Wisła i Warta, to już są problemy, to prawda, no, ale to ma jakiś rytm. I dlatego ci ludzie byli zdezorientowani, bo myśleli, że skończył się refren, to skończył się też hymn, więc ja proponuję jakąś inną taką melodię, która nie jest tak łatwo skonstruowana, a jest długa, więc proponuję na hymn polski, na przykład Bema Pamięci Rapsod Żałobny. To jest grubo kilkanaście minut, Czesław Niemen. Nie wiem, jak wyciągnęliby to kibice na stadionie, ale może warto byłoby się o tym przekonać. Ja proponuję bardziej jakiś coś nowego może napisać, może dać Zenkowi wolną rękę, niech kombinuje, niech szuka w historii naszego kraju. A Czechom proponuję może zapętlić fragment ich hymnu. Tam coś tam jest, Ceska ziemia, tak, Ceska ziemia. To zrobić to 25 razy i będzie hymn trwał nawet i 10 minut. To jest bardzo dobry pomysł. A pamiętasz taki mundial, oglądałeś przed telewizorem, na pewno. Na pewno. W Korei, 2002 rok, Polacy grają na Mistrzostwach Świata po 16 latach przerwy. Już wiem, w którą stronę zmierzasz. Wychodzi, piękna, jeszcze wtedy, znaczy wciąż jest piękna, ale trochę się zmieniła się przez różnego rodzaju zabiegi i ciężko ją rozpoznać przed 15 lat, więc wychodzi Edyta Górniak i pamiętasz, jak ona śpiewała ten nasz hymn. Tak, to była bardzo taka improwizowana wersja, połączenie trochę Pocahontas, kolorowy wiatr. Ale długa, więc ona po prostu, ona już przeczuwała, że ten cały mundial skończy się klęską i chciała, żeby ten hymn i przygoda Polaków na nim trwała jak najdłużej. 3 po 3. No i na koniec coś ode mnie lokalnego, bo ja na co dzień mieszkam we Wrocławiu, więc skoro już przyjechałem tutaj do Warszawy, no to chciałbym się pochwalić trochę tutaj moją taką małą ojczyzną. Oczywiście. Tym bardziej, że Wrocław dosyć znany. Byłeś we Wrocławiu w ogóle? No, wielokrotnie. Mój brat tam mieszka i Wrocław, powiem ci, jest moim ulubionym miastem w Polsce poza Warszawą. Jakbym miał gdzieś się wyprowadzić, to tylko tam. Do Wrocławia. Oczywiście. No to jak wyprowadzisz się do Wrocławia, to będziesz miał prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości okazję przejechania się złotym pociągiem, ale nie tym oryginalnym, który prawdopodobnie Niemcy schowali gdzieś w 45 roku. No, wątpię, żeby Wrocław chciał brać coś z Wałbrzycha, prawda? Bardzo możliwe. Ale pan ze stowarzyszenia Wrocławski Złoty Pociąg, bo widzisz, już sobie go przyciągamy, że nie w Wałbrzychu, tylko on jest w Wrocławiu, postanowił, żeby taki legendarny Złoty Pociąg zrobić z tramwaju. No proszę. Zrobić z tramwaju, obudować go. Ten tramwaj nie miałby okien, był obudowany tak jak ten oryginalny, tak? Czyli jakoś tam ciężko byłoby się dostać. Ale szkoda, że nie, że wybrali akurat Złoty Pociąg, że nie wybrali TGV. W końcu w Wrocławiu byłyby szybkie tramwaje. Może było to pierwsze miasto na świecie, które miałoby błyskawiczne tramwaje. Błyskawiczne, prawda? To by się przydało. Pół minuty z krańca miasta, z Psiego Pola na drugą stronę. Oj, to by się przydało, bo tramwaje wrocławskie należą do najwolniejszych niestety w kraju. Niestety. Ale kończąc wątek, tramwaj miałby nie mieć okien, miałby być zabudowany, ale to nie tak, że nie mieliby się na co pasażerowie patrzeć. Wręcz przeciwnie, chcą, żeby tam zostały zainstalowane ekrany, na których byłyby wyświetlane historia Wrocławia, na przykład różne stare miejsca. Ale ja sobie pomyślałem, że skoro tam już są te ekrany, może wyświetlać coś, czego ludzie w tramwaju nie zobaczą nigdy. Dinozaury. Też, nie wiem. Błękit nie ma w nieba w listopadzie. O proszę. Uśmiech współpasażerów jadących o 6 rano do pracy. Witaminę D. No, na przykład. 3 po 3. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Pracowali dziś dla państwa Łukasz Lotek-Lotkowski i Piotr Gumagomulec. Do usłyszenia. 3 po 3 jutro, kwadrans przed 19, a za 5,5 minuty w Trójce serwis najważniejszych wiadomości.